kaya't apagkasaran tay sibil ang mapirmaan kay kaya't kundo ijay simbaan tano magna marupi karan lusyat tu tayag asawa pinyet tu tay adot kwarta na tano makaduminggo iti padaya maawis tu amin akaruba intuwa kasara palwaliwak tutoy pustura ako tikutin tu ti abagat akin kinin tu paiti panagna tuno agawid ako kakuyok kunto pitu kentambo agpalipalito akas daluyong ikinikinin dahi tuy ngay patong kaya't apagkasaran tay sibil ang mapirmaan kay kaya't kunto ijay simbaan tanumag na marupi karan yung syakto tayag asawa pilyekto tay adot kwarta na tapno makaduminggo itipadaya maawis tu amin ang karuba intunwa kasara balbaliwat tutoy postura ako tikutin tu ti abaga akin kinin tu paiti panag kakuyok kunto pitu kentambo at palipalito akas daluyon ikinikinin day tuy ngay pato at palipalito akas daluyon ikinikinin day tuy ngay pato okay, thank you very much.